program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Senatorowie zajmują się zmianami w kodeksie wyborczym. Chcą m.in. przywrócenia możliwości głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. W tym serwisie powiemy też o sukcesie akcji Choinki Jedynki. Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, poinformowała na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta. Andrzej Duda mówił wczoraj, że proponowane reformy usprawnią działanie wymiaru sprawiedliwości i przyczynią się do większej demokratyczności państwa. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki sądów. Mają powstać dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna, w której będą zasiadać także ławnicy. Sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić po ukończeniu 65 lat w stan spoczynku, chyba że na ich dalszą pracę zgodę wyda prezydent. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z kolei przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do KRS większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów na członków rady. Senat ma jeszcze dziś głosować nad ustawą zmieniającą kodeks wyborczy. Po przyjęciu nowelizacja trafi ponownie do Sejmu, który zajmie się nią najprawdopodobniej po nowym roku. W Senacie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jakie poprawki zostały przyjęte? Do ustawy nowelizującej kodeks wyborczy Senat dodał też m.in. poprawkę dotyczącą wymogów formalnych dla komisarzy wyborczych. Poza wykształceniem prawniczym mają oni tutaj cytat, dawać rejkomie należytego wypełnienia tej funkcji. Warto wspomnieć, że zgodnie z ustawą 100 kandydatów na komisarzy ma przedstawiać do zaakceptowania Państwowej Komisji Wyborczej minister spraw wewnętrznych. Jednak jeśli w ciągu 60 dni PKW nie rozpatrzy kandydatury, to decyzję o nominacji na komisarzy podejmie minister. Między innymi ten punkt wzbudził zastrzeżenia senatorów z opozycji czy obecnego przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego. Przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość i uchwalona przez Sejm ustawa wydłuża też m.in. kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast począwszy od 2018 roku. Zmienia się też sposób wyłaniania sędziów do Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 z nich ma być powoływanych przez Sejm, po jednym przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. Wcześniej Senat przyjął bez poprawek ustawę o Służbie Ochrony Państwa, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. Nowa formacja zyska dodatkowe uprawnienia, m.in. do zakładania podsłuchów czy uzyskiwania bilingów telefonicznych. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Zmieniamy temat. Biały Dom zatwierdził po raz pierwszy w historii USA komercyjną sprzedaż śmiercionośnej broni Ukrainie. Do takich informacji dotarli dziennikarze Washington Post. O szczegółach Jan Pachlowski. Gazeta podkreśla, że to posunięcie może skomplikować działania Trumpa zmierzające do ocieplania stosunków z Moskwą i Władimirem Putinem. Zeszły weekend prezydent Rosji zadzwonił do Donalda Trumpa i dziękował za pomoc amerykańskich śledczych, dzięki której rosyjskie służby zapobiegły zamachowi terrorystycznemu w Petersburgu. Waszyngtoński dziennik pisze, że w grudniu Biały Dom zatwierdził komercyjną sprzedaż broni na kwotę przekraczającą wartość 41 milionów dolarów bez współpracy z sojusznikami z NATO. Chodzi przede wszystkim o sprzęt snajperski oraz amunicję. Siły ukraińskie mają go używać w walce z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Nie wydano jednak zgody na sprzedaż ciężkiej broni, o co apelował Kijów. Chodzi tutaj przede wszystkim o pociski przeciwpancerne. W 2014 roku Kongres USA na mocy specjalnej ustawy zgodził się na sprzedaż sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Potrzebna była jednak wówczas jeszcze zgoda Baracka Obamy, który nigdy jej nie wyraził. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zakończyła się uroczysta gala wieńcząca akcję charytatywną programu pierwszego Polskiego Radia Choinki Jedynki. Jej celem była zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji imienia brata Alberta. Czeki przekazał przedstawicielom tych organizacji prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. Bardzo dziękuję za to, że mamy szansę zrobić coś dobrego. To jest dla mnie rozkosz, że możemy w tym uczestniczyć, że możemy my, Państwu, te kawałki serc, bo to jest serca dar przecież, przekazać. Licytacje prac plastycznych przekazanych od przyjaciół Jedynki, osobistości świata kultury, nauki, sportu i muzyki oraz prac nadesłanych przez dzieci zakończyły się 9 grudnia. Dla Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko zebrano ponad 100 tysięcy złotych. Dodatkowo odbyły się specjalne licytacje 3 egzemplarzy Atlasu Kotów. Z dedykacją Jarosława Kaczyńskiego udało się zebrać dzięki temu ponad 40 tysięcy złotych. Pieniądze przekazano Fundacji Brata Alberta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

trail that led to our secrets, but embarrassing pictures have now all been deleted. Photos, versions of selves that we thought were the best ones, till versions of versions of others repeating, come laughing at everything we thought was important, while still making mistakes that you thought you had learned from. Po 7 latach przerwy płyta jak prezent gwiazdkowy, którego się nie spodziewamy, niezamówiony, nieustalony wcześniej, tylko fantastyczna niespodzianka. American Dream, LCD Sound System. Najpierw pogłoski na początku roku 2016, koncerty, które zaczęły zadowalać publiczność w różnych miejscach świata. No i na koniec 1 września nowa płyta, która w zestawieniach podsumowujących rok 2017 z pewnością ma szansę się liczyć. To teraz otwieram płytę. Artysty, który ma niesłychany talent, to pewne, i także wielkie zamiłowanie do niebanalnych nakryć głowy. Zresztą okładka tej płyty, zatytułowanej Drunk, jest jedną z najciekawszych, jakie widziałam w tym roku, i mówię to z pełnym przekonaniem. Album zatytułowany Drunk, trzecia studyjna płyta artysty, który nosi pseudonim Thundercat. I ten album ukazał się na początku roku. Płyty z początku roku, często kiedy myślimy już na końcu, które były najważniejsze, no mają trochę pod górę, więc warto przypominać, zwłaszcza że ten album na to zasługuje. To nie jest jakaś oczywista i prosta płyta. 23 pozycje, różne wymiary, różne rozmiary, różne podejścia do komponowania, ale naprawdę jest co wybierać. Muzyka. Taka przytulna płyta i zachęcająca do tego, aby muzyką się cieszyć. Thundercat, Drunk, dwa nagrania, dwa utwory z rzędu właśnie z tego albumu. To teraz pojedziemy do kraju, który wielu Polaków dobrze zna. Przenosimy się na Islandię i to wcale nie za sprawą najnowszej płyty Björk, a za sprawą artystki, która przedstawia się jako Eivor. Oh, Trochę da się to wytłumaczyć, ale jednak rozpędziłam się z Islandią, bo przecież przystanęliśmy na Wyspach Owczych, bo właśnie z Wysp Owczych pochodzi Eivor i to jest część tej informacji. Płyta wydana w roku 2017 przez artystkę, to jest płyta będąca wersją angielską wcześniej wydanego albumu. Album nosi tytuł Slor. Można sprawdzać na własną rękę, ale na naszej antenie pojawia się także dlatego, że właśnie dzisiaj pojawiła się informacja o jej przyjeździe do Polski. Wielu Polaków mieszka na Wyspach Owczych, biorąc pod uwagę, że w ogóle niewiele osób tam mieszka, to jest to znaczący procent, ale tymczasem artystka przyjeżdża do nas od 26 do 29 kwietnia. Będzie w naszym kraju grać od Poznania przez Wrocław, Katowice i Kraków. No to może tym razem uda mi się wylądować na Islandii. Freedom of frozen tears. dużo frecików, dużo natury, ale przede wszystkim ona, czyli Björk i jej nowa płyta, płyta zatytułowana Utopia. A propos Björk, to Hati Vati. Piotr Kamiński opowiadał kiedyś w naszym studiu, że podczas jednej z wizyt na Islandii spotkał artystkę w sklepie. Nie podszedł, bo nikt nie podchodził i nie zaczepiał. No ale jeżeli chodzi o spotkania znanych ludzi, to się chyba zalicza, prawda? Thank you. nagranie Warszawa z płyty Szum, płyty, która powstawała z jednej strony z inspiracji muzycznych, z drugiej strony z inspiracji archiwami i tym, co można w nich znaleźć, korzystając z bogactwa zgromadzonego przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Tak wtedy jeszcze ta instytucja się nazywała, kiedy Piotrek pracował nad swoją płytą. No i nagranie Warszawa z płyty Szum, monumentalny, wspaniały utwór, który widać także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, gdzie wszystkie tytuły utworów wykorzystanych dzisiaj pojawiły się. Na zakończenie jeszcze wykonawcy, także z Polski. Najpierw dziewczyny z zespołu Sutari, a potem Zimpel i Ziołek. Przypominam, że na głosy w plebiscycie podsumowującym muzycznie rok 2017 czekamy do ostatniej sekundy tego roku. Trzy kategorie: najlepsza piosenka, najlepsza płyta, a także najciekawsze wydarzenie muzyczne. Oczywiście przewidzieliśmy drobne upominki dla tych, którzy bawią się z nami od lat, a na początku 2018 roku posłuchamy, jak brzmią nasze wybory. I to jest już pożegnanie. Agnieszka Szydłowska, Michał Jakubik, mówimy do usłyszenia. Kapelę najładniejsze, ta największa czarownica, która... Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalcz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Towarzysz Osipon nie bał się nieznajomych kobiet i żadna fałszywa delikatność nie mogła go powstrzymać od zawarcia znajomości z kobietą najwidoczniej mocno pijaną. Kobiety interesowały towarzysza Osipona. Tę, którą teraz miał przed sobą, trzymał obiema wielkimi dłońmi i przyglądał jej się rzeczowo, póki nie usłyszał cichego okrzyku. Pan Osipon. A wtedy omal nie pozwolił jej paść bezwładnie na ziemię. Pani Verloc? Wykrzyknął. Pani tutaj? Odcinek 35. Wydawało mu się niemożliwe, żeby piła. Ale nigdy nie wiadomo. Nie wgłębiał się w tę kwestię. Spróbował przyciągnąć ją do piersi. Ku jego zdziwieniu poddała się całkiem łatwo, a nawet przez chwilę spoczęła na jego ramieniu, nim zaczęła usiłowania, by wyzwolić się z uścisku. Towarzysz Osipon nie chciał postępować obcesowo. Cofnął ramię w naturalny sposób. Pan mnie poznał. Wyjąkała, stojąc przed nim, stosunkowo dobrze utrzymując równowagę. Oczywiście. Powiedział Osipon skwapliwie. Zląkłem się, że pani upadnie. Za często myślałem ostatnio o pani, żeby nie poznać pani wszędzie i o każdej porze. Stale o pani myślałem, odkąd tylko panią zobaczyłem. Pani Verloc Zdawała się tego nie słyszeć. Pan szedł do sklepu? Spytała nerwowo. Tak, natychmiast. Odrzekł Osipon. Jak tylko przeczytałem gazetę. W rzeczywistości towarzysz Osipon wałęsał się przez dobre 2 godziny w okolicy Bread Street, nie mogąc zdecydować się na śmiały krok. Krzepki anarchista nie był, prawdę mówiąc, śmiałym zdobywcą. Pamiętał, że pani Verloc nigdy nie odpowiadała na jego spojrzenia najmniejszą zachętą. Sądził poza tym, że sklep może być obserwowany przez policję, a towarzysz Osipon nie życzył sobie wcale, aby policja nabrała przesadnego mniemania o jego rewolucyjnych sympatiach. Czy mogę wiedzieć, dokąd pani szła? Spytał cicho. Niech mnie pan nie pyta. Zawołała pani Verloc z rozdygotaną, hamowaną gwałtownością. Osipon doszedł do wniosku, że jest ogromnie zdenerwowana, ale zupełnie trzeźwa. Przez chwilę stała u jego boku w milczeniu, a potem nagle zrobiła coś, czego się nie spodziewał. Wsunęła mu rękę pod ramię. Zaskoczył go niewątpliwie sam fakt, ale w nie mniejszym stopniu i wyczuwalna determinacja, z jaką ten ruch wykonała. Że jednak sprawa była delikatna, więc towarzysz Osipon zachował się delikatnie. Zadowolił się lekkim przyciśnięciem jej ręki do swoich krzepkich żeber. Brad Prey stanął w ciemnościach, w których tylko mgliste aureole nielicznych latarni wyznaczały jego trójkątny obrys, a pośrodku świeciły się 3 lampy na jednym słupie. Ciemne postacie mężczyzny i kobiety sunęły wolno pod rękę wzdłuż murów, niby bezdomni kochankowie wśród tej żałosnej nocy. Co by pan powiedział, gdybym oświadczyła, że szłam do pana? Spytała pani Verloc. Powiedziałbym, że nie mogłaby pani znaleźć nikogo bardziej gotowego pomóc pani w jej kłopotach. Odparł Osipon. W moich kłopotach? Powtórzyła powoli pani Verloc. Tak. A czy pan wie, jakie są moje kłopoty? Szepnęła z dziwnym napięciem w głosie. W 10 minut po tym, jak zobaczyłem wieczorną gazetę, wyjaśnił żarliwie Osipon, spotkałem człowieka, którego widziała pani może parę razy w sklepie i miałem z nim rozmowę, która nie pozostawiła mi żadnych wątpliwości. Wtedy ruszyłem tutaj. Dla wdowy po panu Verlocu krzepki anarchista był jakby promiennym wysłannikiem życia. Szli powoli, noga w nogę. Towarzysz Osipon nie miał jednak zamiaru przeciwstawiać się szczęśliwemu losowi przez wzgląd na nieżyjącego człowieka. Dzielnie stłumił współczucie dla ducha towarzysza Verloca. Byłem wypełniony myślą o pani. Zapewne musiała to pani zobaczyć w moich oczach. Ale ja się tego nie mogłem domyślać. Była pani zawsze taka odległa. A czegoż innego pan się spodziewał? Wybuchnęła pani Verloc. Byłam przecież porządną kobietą. Urwała, a potem dodała jakby do siebie z ponurą urazą. Póki on nie zrobił ze mnie tego, czym jestem. Osipon puścił to mimo uszu i przejął inicjatywę. On nigdy rzeczywiście nie wydawał mi się całkiem godny pani. Zaczął, machnąwszy ręką na lojalność. Zasługiwała pani na lepszy los. Pani Verloc przerwała mu z goryczą. Lepszy los. On mnie oszukał. Zabrał mi 7 lat życia. A wydawało się, że pani tak szczęśliwie z nim żyje. To właśnie mnie onieśmielało. Wydawało się, że pani go kocha. Byłem zdziwiony i zazdrosny. Dodał. Ja kochać go. Wykrzyknęła pani Verloc. Kochać go. Byłam dobrą żoną, a pan myślał, że go kochałam. Tak pan myślał? Posłuchaj, Tom, ja... Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu